engleză. I am the best English translator you will ever find. Cel mai bun traducător din limba engleză care îl vei găsi vreodată. It is instantaneous translation. Imediat traduc, așa, pac. Yeah. How many of you are with like Romanian, you can translate instantly like that? Câți voi sunteți români și știți să traduceți așa, pac, pac, în limba română? Okay. Normally I preach in Romania at home, but I decided to mix it up and preach in English here tonight. De obicei acasă predic în limba română, dar am zis în seara să fac ceva mai diferit, să predic în engleză. To have fun with you guys. Să ne distrăm așa împreună. Hey, congratulations on you guys getting married. Felicitări că de logodnă. Felicitări. She's definitely too good for him. Yeah. Sorry. O zis că ești ea e totdeauna prea bună pentru el. The truth is, if you're going to get married, you got to marry somebody who is an upgrade. Când te căsătorești, ar fi cazul să te căsătorești cu cineva care te duce la un alt nivel, I mean, when I got married, I married a girl that was like so far above me. Când m-am căsătorit cu o fată care era cu mult deasupra mea. Yes. Oh yeah. And that's what Ted had to do with Mona Lisa. Asta trebuie și Ted să facă cu Mona Lisa. I mean, if you see a picture of Ted and Mona, you know. Dacă te uiți la o poză cu Ted și Mona, e totul clar. Okay. You're like, "Oh, Mona, yeah, right." Oh, Mona. What? Ted? What? Ce acolo? This guy? Tipul ăsta. I'm just kidding. I'm just kidding. Glumesc. No, see, for Ted and I, we had to work on the charm. Eu și cu Ted trebuie ca să lucrăm la charm. Charm. Charm. Yeah, that sounds better in Romanian. Sună mai bine în limba română. Yeah, so we had to work on smooth words and cum anume să găsești cuvinte plăcute, poetice, etc. Eyebrow moves. Și cum anume să miști. Aha. Hello, ladies. Hey. You have to do it. Yeah. Okay, we're gonna get started tonight. Okay, să începem în seara asta. You did it. Okay. Think I did it. We're working on him. He's looking for a lady. Okay. Lucrăm la el. Caută o fată. Just follow me. Okay. Thank you, man. Sensei. Okay, we're going to get serious right now and get in the word of God. Okay, acum chiar o să fim devenim mai serioși și să intrăm cu cuvântul lui Dumnezeu. I'm teasing. We're not going to get serious. Okay, no, glumesc. But we are going to get into the word of God. Dar o să intrăm în cuvântul lui Dumnezeu. I love being in the word of God. I love the Bible. Îmi place foarte mult să studiez cuvântul lui Dumnezeu, să fiu în Biblie. I love to come to church and be with the people of God. Îmi place să vin la biserică, să fiu cu oamenii al lui Dumnezeu. Because we don't need to get drunk and stupid and puke on ourselves. Fiindcă nu trebuie neapărat să te îmbeți sau să faci prostii ca să te poți distra. We don't need to put anything in our bodies to give us joy or peace. N-ai nevoie ca să pui ceva în trupul tău ca să te simți bine. We get to come here and be in the presence of God. Putem să venim aici și să fim în prezența lui Dumnezeu atotputernic. We get to laugh as the children of God. Putem să râdem împreună ca și copii al lui Dumnezeu. And we get to have purpose and destiny as the people of God. În același timp putem să avem un destin și un scop pentru viața noastră. Amen. Amen. Is that good? Oh yeah. Oh yeah. Amen. Amen. I'm working on my Romanian. Lucrez puțin la câteva cuvinte în limba română. Tonight I want to give you a sermon, a message that the Lord put on my heart. În seara asta vreau să vă transmit un mesaj care Dumnezeu l-a pus în inima mea. And it's just two words. Și titlul mesajului e chiar două cuvinte. And the two words are it's time. Și cele două cuvinte sunt e timpul. And Colleen taught me how to say it's time in Romanian. L-am învățat cum să spună e timpul în limba română. Le timpul. E timpul. Is that good? E ok? Yeah. Le timpul. You like it? When I speak Romanian, I want to speak like Danny. Când vorbesc limba română, vreau să vorbesc ca Danny. Le timpul. E timpul. Yes. Okay. Okay. All right. Sorry. I'm working that out. I'm working it out. My bad. Okay. Yeah, okay. Yeah. Sorry. Bad teacher. It's bad teacher. But tonight I want to talk about these two words. It's time. În seara asta vreau să vorbesc despre aceste două cuvinte. E timpul. These are some of the most important words that you ever hear in life. Aceste două cuvinte sunt cele mai importante care le vei auzi în viața ta. When you're getting up in the morning and it's time to go to school. Când te trezești dimineața și e timpul să mergi la școală. And you hear your mom or dad yell up the stairs. It's time. Și îl auzi pe tata sau pe mama că te strigă e timpul. You know there needs to be some urgency. I got to move. I got to do something. În momentul ăla simți o urgență că trebuie să mergi să faci ceva. How many of you know when you're ready to get married? Câți de voi știți că atunci când simți că timpul a sosit ca să te căsătorești? You're telling yourself it's time. Îți spui ție însuți, e timpul. It means I'm desperate. Cu alte cuvinte, ești disperat. I'm ready. Ești gata. I can't wait any longer. Nu mai pot să aștept. It's time. E timpul. It's time. E timpul. And these words have so much meaning for us as Christians. Și aceste cuvinte au o mare însemnătate pentru noi ca și creștini. Because as the people of God, we're not called to live in our memories and in the past. Fiindcă ca și copii al lui Dumnezeu, noi nu suntem chemați ca să trăim în trecutul nostru. But we're called to live the kingdom of God and his call right now. Și noi suntem chemați ca să trăim în împărăția lui Dumnezeu care este acum. When somebody says, when is it time to do what's right? Când cineva te întreabă când e timpul ca să faci ceva corect? You can say with all the authority of God, it's time. Tu poți să spui că acum e timpul ca să faci lucrurile lui Dumnezeu. Is it time to evangelize? Când cineva te întreabă, a sosit timpul ca să evangelizăm? Is it time to worship? A sosit timpul ca noi să ne închinăm lui Dumnezeu? Is it time to pray? E timpul să ne rugăm? Is it time to walk? E timpul ca să mergem în lucrurile lui Dumnezeu, să umblăm? Like Jesus. Așa cum umbla Isus? The answer is it's time. Răspunsul e timpul. Amen. Amin. In Romans chapter 13. În Romani capitolul 13. We're going to read a few verses. Vom citi câteva versete. Starting with verse 11. Începând cu versetul 11. And it says this. Romans 13, 11. Roman 13:11. I'm going to read the first verse and I'm going to let Colleen read them all there, but it says, "And do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now our salvation is nearer than when we first believed." Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Amen. Amin. It says in verse 11 to do something. În versetul 11 spune că noi trebuie să facem ceva. It says it's time. Spune că e timpul to wake up. Să ne trezim. Out of sleep. Din somn. And what it's talking about here? Și despre ce vorbește aici? It's not a physical sleep. Nu e un somn fizic. But natural, a spiritual sleep. Ci unul spiritual. A condition. O condiție. A state. O stare. That a generation is in. În care se poate afla o generație întreagă. It's a state of being asleep. O stare de adormire. In the scripture we see this terminology used to describe this condition of spirituality. În scriptură găsim această terminologie folosită ca să descrie această stare spirituală. That as human beings, sometimes we fall asleep in our spirit and we don't see what God wants to do. Ca oameni, de multe ori ajungem să dormim din punct de vedere spiritual și să nu vedem ce Dumnezeu încearcă să facă în generația noastră. We're asleep, we're not awakened to the things of God. Suntem adormiți, nu suntem trezi la lucrurile lui Dumnezeu. And this isn't just for people out in the world, it's for us in the church as well. Și acum asta nu se referă la oamenii din lume, ci se referă la noi din biserică. You know, Christians, creștinii, Satan doesn't have to destroy your life. Satan nu trebuie să-ți distrugă viața. To stop your destiny. Ca să-ți oprească destinul. Let me say that again. Hai să spun încă o dată. Satan doesn't have to totally destroy your life. Satan nu trebuie să-ți distrugă întreaga viață. To stop your destiny. Ca să oprească destinul tău. He just has to put you to sleep. El doar trebuie să te adorme. How many people that have been asleep have won any wars? Câți oameni care dormeau au câștigat o bătălie? How many people that have been asleep have won any Olympic gold medals? Câți oameni care erau adormiți au câștigat vreo medalie olimpică? We don't have any awards for champion sleeping. N-avem nicio medalie pentru cineva, campion care a dormit, campionul a dormit. I want you to imagine the guy that walks into the room and he's like, "Hey." Imaginați-vă un tip care intră într-o sală și intră așa și spune, "Hey." What does this guy do? Ce face tipul ăsta? I'm a sleeper. Eu us un, cum se spune? Dormitor profesionist. Yeah, professional sleeper, yeah. Okay, in the Romanian language it sounds interesting. Anyway. Yeah, okay. Yeah. I'm a professional rester. I don't know. Okay. Yeah. Yeah. I'm asleep. That's what I do. I'm the best sleeper in the world. Dorm cel mai bine din lumea asta. Pe locul întâi. Everybody's like, "Okay." You know what I mean? Okay. Te uiți la un astfel de om și spui, okay. It's not a big deal. Nu-i nu știu ce. You can't do anything when you're asleep. Nu poți să faci nimic măreț când timp ce dormi. You just are stupid. You're just drooling and doar stai acolo pe perina ta și poate mai culc și alte lichide. To be honest, I mean some people do things in their sleep. Să fiu sincer, unii oameni fac lucruri ciudate în timpul somnului. Like me. Cum sunt eu? Apparently, așa spun alții. My wife tells me that I do things in my sleep. I wake up. Soția mea îmi spune că eu în timpul somnului mă trezesc. And I have conversations. Și am conversații. So maybe I could win somebody to Jesus, you know, in my sleep. Poate în timp ce eu dorm pot să câștig pe cineva la Hristos. Aleluia. Well, one time she said I woke up and I pointed at the bathroom and I went. Într-o noapte eu zis că m-am trezit și m-am uitat spre baie și am făcut. Yeah. I have a friend from Canada who had just gotten married. Am un prieten din Canada care tocmai s-a căsătorit. And this guy is like 6'5", 300 pounds. Tipul ăsta e cu un cap mai mare ca mine și 300 de adică 150 de kilograme. And his wife said that one night she woke up and he was standing up like this. Și soția lui mi-a zis că într-o seară s-a trezit și stătea așa. And he was acting like he was surfing on the bed in his sleep. În somn s-a trezit așa și părea ca și cum ar fi un surfer. So you can do some things when you're asleep. Okay, poți să faci câteva lucruri de fapt când ești adormit. Sorry. You can't do anything great. Dar nu poți să faci ceva măreț. And you know the thing as Christians is we can't do anything great in the kingdom of God when we're asleep. Ca și creștini, nu putem să facem lucruri mărețe pentru împărăția lui Dumnezeu cât timp noi dormim. So many times as a Christian you hear the words I'm bored. Poate auzi pe unii creștini că spun